घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है कभी कभी, उसे स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। फॉलो करू ट्विटर पे, टैग करू फेसबुक पे, तेरे क्विज में गूगल को बीट कर दिया। मिरर में तू दिखता है, नींद में तू टिकता है, तेरे मैडनेस ने मुझे डीट कर दिया। तू है सोडे की बोतल, मैं बंटा तेरा, मैं तो हैंडल करू हर टंटा तेरा। मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा, होय रे जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा, होय रे जबरा फैन हो गया। ओ तुझे देखते ही दिल में ढैं ढैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा, होय रे जबरा फैन हो गया। मैंने तुझ पे करी पीएचडी, मेरा लक मेरा हक तू ही ओनली। मैं तो सच्ची हो जाऊं टच्ची, कोई तेरे जो बारे में बोले बुरा। तेरा यार है मुझको बुखार है, जाने सारी कलोनी मैं तेरे लिए इनसेन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा, होय रे जबरा फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे जबरा, होय रे जबरा फैन हो गया। ओ तुझे देखते ही दिल में ढैं ढैं पट्टे हैं, तुझ पे खेल सट्टे हैं, तुझसे ही वाईफाई कनेक्शन जुड़ा। तेरे तक जो आती है लाइन सारी टापी है, कोई कितना भी रोके मैं तो ना रुका। तूने जो जो कहा मैंने डिट्टो किया, कभी जेब में रखा कभी दिल पे लिया। तेरी आंखों की गर्मी में सर से पैर तक टैन हो गया। मैं तेरा फैन हो